arah tabik nyumato hari di sinan hati nyota luko mari bujuk jakan luang ayah sarato mande usah padalam juo hati nan luko bilo kacegaknyo dulu ayah mande dibuang dicara co di kampung halaman ranah minang japui kami karang tau subarang taga mangbadan hidup cegaknyo dulu ayah mande dibuang dicara co di kampung halaman ranah minang japui kami karang tau subarang taga mangbadan hidup kampung kita.